Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Comencem a morir d'avui, com sempre, amb Marc, el control tècnic i Palomino, que us parla. I ho fem amb els noruecs Low Frequency in Stereo, que ara treuen nou disc titulat The Last Temptation of Low Frequency in Stereo, una nova entrega del seu pop de ritme constant, guitarres afilades i baixos pesats. Hem de tenir en compte que els agrada definir-se com una banda de rock instrumental. Tot i així, aquest grup no passarà potser a la història per innovar en el gènere que lidera Moway, però igualment anem a comprovar com sona aquest nou disc amb el tema Big City Lights. El passat dimarts va sortir a la venda el nou EP de Young Love sota el nom de Discotech. Dan Case és qui hi ha al darrere d'aquest grup de Nova York i les seves sons s'enganxen amb facilitat i també amb molt poc esforç provoca l'instint de posar-te a ballar d'un salt, com passa amb aquest tema que ara sentirem titulat Discotech. Una cançó que, segons el mateix Case, va ser escrita 2 anys enrere, just quan ell tenia 21 anys i va descobrir la vida nocturna de Nova York. En realitat, totes les seves cançons giren al voltant de 2 temes, Anna de festa i l'amor, el qual pot estar ben relacionat. Sí. Després d'haver editat tres àlbums, el quartet britànic Clinic ha complert amb la seva mitjana d'un disc cada dos anys, editant aquest 2006 el seu Visitations, un àlbum que té com a primer single aquest Harvest. Els grups de l'indie nord-americà, el grup que ara sentirem, Vox Trot, són la gran sensació. Tots estan esperant amb candeletes la publicació del seu disc. Abans d'això, però, els de Texas publicaran el proper 11 de novembre el seu tercer CDP titulat Your Biggest Fan, on s'hi troba el tema que ara sentirem, Travel, una mostra del seu pop tant a l'anglesa que els fa que tinguin un algo especial. It's all Ara anem a un grup amb melodies ben cuidades i veus harmòniques, una música que és perfecta per a un bon clímax amb poderoses explosions que naveguen per una espècie de música ambiental. Són els Anuals, banda de Carolina del Nord, que ara publiquen el seu primer disc titulat Bihimi, del que n'extraiem a Brother. Thank you. del murmuri. El futuro no es de nadie és el flamant segon treball del quartet de pop electrònic Dorian. Amb el seu primer disc, 10.000 Metropolis, el grup barceloní es va convertir en una de les sensacions de la música independent al nostre país. Aquest primer àlbum contenia 9 petites joies de pop unides per un sorprenent discurs estètic i personal que estava marcat per una profunda admiració als grans de la música electrònica i el pop. El seu segon disc és un dels més esperats i és per això que avui el presentem a Murmuri i per fer-ho parlem amb el seu cantant i guitarra. Marc, bona tarda. Hola, bona tarda a tots. Què tal? Molt bé. Sí, treballant ja i esperant doncs, aquesta presentació del disc, no? Sí, farem una primera presentació al Brass Matas per la nit, al horari del club, cap a les 12 de la nit. I a partir d'aquí, doncs, ja seguint la nostra línia, ja suposo que no pararem en el punt. Doncs comencem parlant d'aquest nou disc i, si et sembla, doncs comencem pel títol, perquè El futuro no es de nadie. No sé si així és com es resum la filosofia de l'àlbum. Bueno, El futuro no es de nadie és un títol que fa referència al fet que la gent de la nostra generació, bueno, almenys en el que fa referència a la nostra experiència personal, ja no ens és donat la possibilitat de fer plans a llarg o a mitjà termini, no? Ens hem acostumat a viure al dia i no de manera trista, sinó alegre, no? Alegrament al dia, perquè no queda més remei. Yeah. Aquesta és la raó per la qual El futuro no és de nadie, no? Sinó que vivim un present continu, a causa doncs, de moltes coses, no? Els preus dels pisos, el treball precari, de... En fi... De tot el que sentim a les notícies sempre, no? Exactament. A l'hora de fer les cançons, ara em parlaves d'aquesta doncs, presentació, que la feu en horari doncs, de club al Raf Matat. Les cançons, quan feu, esteu marcats per aquesta premissa de que són i bé en un club? Bé, el que ens va passar va ser que en la segona part de la gira del nostre primer disc, de 10.000 Metropolis, la vam fer quasi tot en festivals o en clubs a altres hores de la nit. Sí. Inclús hem arribat a tocar a les 5 de la nit. Ostres. En alguns llocs. I llavors ens vam adonar que teníem que donar-li un temps a diferents cançons i un altre aire perquè aguantessin en aquells horaris, no? I vam començar a agafar el gust i al final, doncs, diguéssim que el nostre disc ha estat completament absorbit per aquesta dinàmica i segueix una línia molt dirigida al club. Però alhora cal destacar que doncs, en alguna entrevista també heu afirmat que són més clàssiques, que són peces com no tan lliures, no?, com les del primer disc. Bé, que les peces del primer disc eren més llargues, més recargolades, traient algú, com va ser Teixamos de Menos. Sí. I en aquest disc ens venia més de gust treballar més la cantop des del punt de vista de la música electrònica. I aquesta és la raó per la qual les cançons són més curtes i segueixen una línia molt més directa, diguéssim. Realment, el primer disc doncs, va marcar a molta gent perquè doncs, cal dir que no fèieu res convencional perquè trobàvem doncs, en el panorama espanyol de llavors. I, per exemple, una de les coses que a mi personalment em va arribar moltíssim eren les lletres totalment lliures i com la pròpia cançó de 10.000 Metropolis, que en alguna entrevista he sentit que deies doncs, que feies referència al que podríem dir de la poesia del silenci, doncs, que jo relaciono amb aquesta cançó. Creus que és possible això d'incloure el silenci a la música? Bé, el que sí que et puc dir és que el que cada vegada estic més convençut és que el que necessita una bona cançó de pop és una lletra directa, senzilla, i que expliqui el màxim de coses possibles amb la màxima sinceritat possible, no? En aquest sentit, potser no és el silenci el que havíem parlant, sinó de la senzillesa, no? Yeah. És a dir, en aquest segon disc ha estat les metaforetats, hem deixat els textos més, diguéssim, recargolats o, bueno, més diguéssim, en una línia poètica clàssica i ens hem centrat en uns textos més al carrer, en buscar un llenguatge molt més directe i molt més senzill, el qual al mateix temps és molt més difícil. Clar. Perquè el difícil és explicar una cosa en un llenguatge senzill i que no quedi malament. Per tant, doncs, aquest era una mica el repte de l'assumpte. Per tant, doncs, hi ha diferència pel que fa a lletres a primer disc i segon disc, no? Clar. Les lletres del primer disc eren més introspectives, tenien més que veure amb la nostra experiència personal. Sí. I les lletres del nostre segon disc són també personals, però tenen que veure que amb les coses que ens envolten, uh-huh. amb el món que ens està, sí. vist des d'un punt de vista individual, no? personal. Uh-huh. Són dues coses diferents. O sigui, les lletres del primer disc anaven de dintre cap a fora i les del segon disc van de fora cap a dintre. Doncs em parles del que us passa personalment i m'agradaria preguntar-vos quina importància realment creus que té la personalitat en el món de la música i en això de ser creador, perquè sóc que bé, tu ets el creador que fa les lletres, no? Sí. Doncs a l'hora de fer les lletres es reflexa una mica la personalitat del que escriu i doncs això, quina importància creus que té? Bueno, pues, per mi, en fi, en una... molta gent diu que en la música pop, no, i ja no diguem en l'electrònica, el més important és que hi hagi una bona cançó i si a més hi ha una bona lletra, pues genial. No? Sí. Jo penso que això és bastant cert, que el important és la cançó, però també crec que si se li dona la mateixa importància al fet de fer una bona lletra i de tocar, si a més la cançó és bona i la lletra està a l'alçada, trobo que la cosa es surt, no? O sigui, es converteix en una cosa global, per tant, és superimportant. Uh-huh. Super, superimportant. Per nosaltres ho és, que no només siguin capaços de trobar una bona melodia, sinó també de vestir-la amb una bona lletra. No? Uh-huh. I en tot això també doncs, de crear, de la imatge que dones de cara a l'exterior, creus que el l'ego també té un paper important en això? I doncs, en això de l'autoestima, de defensar les teves cançons a sobre d'un escenari, creus que la personalitat aquesta que es diu s'ha de tenir com molt ferma, no?, per estar i defensar les teves cançons? Home, és que, clar, l'ego és una part absolutament fonamental de qualsevol artista, no? Sense l'ego no et surt la poca vergonya de pujar-te sobre un escenari i posar-te a cantar. Clar. Perquè realment és una cosa que exigeix un... O sigui, t'estàs exposant. Uh-huh. I t'estàs exposant a que et llencin un piropo o que et llencin una cadira. Clar. Per tant, és un risc. Llavors, necessites tenir una energia per fer això, no? I aquesta energia, en part, te la dona l'ego. I també, que és igual d'important, les ganes de voler explicar-li alguna cosa a algú, no? Uh-huh. Però sí, també suposo... Les forces són les que alimenten a qualsevol artista. I en aquestes, doncs, aquests egos i personalitats, per això, quan formeu part d'un grup, que en el vostre cas doncs, sou quatre persones, això és quan venen els conflictes, que no t'estic preguntant que m'expliquis els conflictes, sinó que realment doncs, cadascú deu tenir una personalitat marcada i diferent, no?, del grup. Sí, tenim personalitats molt marcades i molt diferents. El que passa que estem molt ben avinguts, per sort. Molt un grup molt ben avingut, molt democràtic, sí. amb moltes coses. Uh-huh. I hem fet tantes hores de carretera i hem fet tants concerts i portem tant de temps lluitant i tant de temps aquí donant-ho tot, uh-huh. que ja hem passat per d'on som i hem sobreviscut a totes aquestes hores de carretera, a tot aquest cansanci. I és que podem amb qualsevol cosa. És a dir, que si no ens hem separat ja és perquè ja dura. La prova de foc, no? Sí. Molt bé. Doncs tornem a parlar concretament d'aquest segon disc, El futuro no es de nadie, i m'agradaria preguntar-vos per què ha significat per vosaltres això de fitxar per una companyia doncs, tan gran com Espies, no? Perquè amb el vostre primer disc, doncs, evidentment, els recursos eren, suposo que bastant més limitats, no? Sí, bueno, home, clar, com tothom sap, ja és la companyia dels Ojos de Brujo, de Franz Ferdinand, dels Arctic Monkeys i de tot això, no? És una multinacional amb esperit d'independent o una independent amb l'ambició d'una multinacional, no? És una empresa per la qual la música és el més important, però que el mateix té seus a tota Europa, no? Pues, per tant, clar, això ens obre la possibilitat de fer una bona sortida fora del territori espanyol. Uh-huh. I això és fonamental. I en el que respecta al fet de sortir dintre, doncs, clar, el que et dona una companyia més gran doncs, és més professionalitat, més pots fer bé les coses, per tenir els productors que tu vols tenir, per tenir els apoyos que tu demandes, uh-huh. i clar, això canvia molt les coses, no? I un dels comentaris que es fa sempre doncs, amb el segon disc és allò de la gent que parla de la por, del repte i tot plegat, no? Però en el vostre cas, doncs, partiu de la base que vau trencar molt amb el vostre àlbum i que vau impactar molt, però d'altra banda, doncs, també sembleu persones com molt obertes de ment i que suposo que no se us acaben les fonts d'on treure la inspiració, el material o com ho vulguis dir, no? Clar que va. Que és, el que passa que estem constantment... Som molt compradors de discos, de totes les èpoques i de totes les estils. Compradors de discos? Allò, sí. Anar a la botiga i comprar-los? Sí. En fi, sí, de tots els estils, és a dir, no hem abandonat aquesta causa, diguéssim. Sí. I clar, ens trobem constantment alimentats per estímuls nous, no?, musicals, no? Uh-huh. I no sols això, sinó que tots els nostres amics, la gent que ens envolta és igual que nosaltres, per tant sempre t'estan ensenyant coses noves, alimentant per aquí per allà, no? I això lògicament estimula la creativitat i t'obre finestres creatives, no? Perquè a vegades et pots trobar barrejant dues coses que no t'hauries imaginat que hauries de fer i de sobte et trobes fent-ho. Això és una qüestió d'acumular una sèrie d'influències en l'últim any, en un moment donat. Mm-hmm. I per això crec que som un grup que sempre dins d'una mateixa línia sempre estarem evolucionant, almenys el nostre so. I dins del panorama espanyol, quin penses que quin grup era així actualment o actualment creus que està innovant i que està doncs, seguint aquesta mateixa actitud que vosaltres? Bueno, nosaltres ens portem molt bé, bueno, nosaltres som Dorian, però ens portem molt bé amb un altre grup que té un nom semblant, que es diu The Lorean. Sí. Que són del País Basc, sí. Són molt amiguets nostres. I trobo que són dels grups més importants que hi ha ara mateix a Espanya, no? Uh-huh. Estan fent una fusió perfecta entre el que s'entenia com a trance, sí, i post-punk, no? Uh-huh. I crec que és molt interessant el que estan fent, els seus concerts són al·lucinants. Uh-huh. D'altra banda, ens interessen molt propostes que estan sortint del panorama electrònic espanyol, com Fibla o Lontano, uh-huh, de València, per exemple, que són propostes boníssimes. I amb tots aquests suposo doncs, que teniu això en relació, parleu, compartiu i aquestes coses. Sí. Parlem de la setmana que ve que estareu presentant aquest nou disc, El futuro no es de nadie, ja ho dèiem, a Barcelona, a la sala Razzmatazz, i precisament un dels canvis que podem veure a sobre de l'escenari és el vestuari, no? Sí. Perquè abans que actuava prevestits de vermell, això té la història? Sí, ha passat a la història. Ara sortirem vestits d'una manera diferent. I per quin motiu això del vermell que l'heu deixat enrere? Bueno, perquè nuevo disco, vida nueva. Ah, sí. Clar. Sí. Ja us heu cansat, no? Potser també? Hem canviat totalment el vestuari. Hem treballat conjuntament amb un il·lustrador i uns dissenyadors amb ells. Sí. Que ens han ajudat a compaginar doncs, la música que escoltaven en el nostre disc, perquè ells, la visió que tenien de la roba que farien, uh-huh, i ha sigut una feina molt, molt maca la que hem fet conjuntament. Sempre ens ha molt col·laborat amb gent d'altres disciplines artístiques. I suposo que també són els mateixos que han dissenyat la portada i que han fet aquests dibuixos que acompanyen a les vostres fotografies, no? Exactament, sí. Qui són, concretament? Doncs els dissenyadors de la roba són la casita de Wendy, mm-hmm, que és una casa que es dedica a fer moda des de l'underground des de fa molts anys i són, per mi, els millors dissenyadors que hi ha a Espanya actualment de la roba, de moda. Mm-hmm. Sí. I un il·lustrador de Madrid que es diu Miguel Coco Crash, mm-hmm, que és un autèntic crac en l'art de fer il·lustracions, té un estil molt personal, molt maco, i ell ha il·lustrat les fotografies que apareixen al nostre disc, no? I ha quedat maco, molt maco. Abans que parlàvem del vostre directe, doncs suposo que una de les cançons que no falla mai és Te echamos de menos, que ara sentim, i que doncs, m'agradaria preguntar-vos què és el que realment significa aquest tema per vosaltres. Bueno, Te echamos de menos és la cançó que ens va obrir les portes a un públic més... bastant més ampli. Això va ser degut a que va ser una cançó molt, molt demandada per la ràdio i en molts discos recopilatoris. Mm. I també és la cançó potser més especial del nostre disc, la que ens va sortir de les entranyes. Sí. Que està dedicada a una persona que s'ha morit i, en fi, té molta... té una càrrega emotiva molt, molt, molt, molt potent que ha connectat amb molta gent. I en els concerts pues, esdevé pues, un moment molt maco, molt maco, no? Uh-huh. Acabar, doncs, ens quedarem... Que la toquem sempre. Sí, digue'm. Que la toquem sempre. Ah, ben fet. Si no, no seria el mateix concert, no? La gent l'està esperant, suposo. Sí. Doncs per acabar, com deia, doncs, amb el primer single de, del disc, d'aquest segon disc, que El futuro no es de nadie, que porta el nom de Cualquier otra parte. Sí, escoltant la lletra, sembla que aquest sigui un tema, doncs, escrit per intentar salvar algú. M'equivoco? Sí, exactament. Cualquier otra parte és una cançó que parla de lo difícil que és aixecar una persona quan es troba enfonsada, no? Uh-huh. I de lo difícil que és per una persona que no està en aquesta situació ficar-se en el cos de la persona que està enfonsada, no? Yeah. I és una cançó de redenció, d'alguna manera, uh-huh. perquè intentes salvar la persona a través de la música, no? Clar. Que no ho pots aconseguir, però sí ajuda. I d'aquí va sortir l'energia per fer-la. I suposo que doncs, ocuparà el lloc d'aquest Te echamos de menos, no? Home, d'alguna manera? És el que s'està perfilant, sí. Sembla sí, que no? Qualsevol altra part serà el Te echamos de menos de... del Puig de Nadie. Molt bé, doncs com dèiem, ara ens quedarem amb Qualquer otra parte de Dorian, però abans també recordem que estaran presentant el seu disc a Barcelona el proper divendres, dia 10, a la sala Razzmatazz de Barcelona. I res més, Marc, doncs molta sort i que us vagi molt bé. Moltíssimes gràcies i una abraçada per tot. Vinga, adéu. Els britànics de Wedding Present actuaran aquest diumenge a la Sala Apollo 2 de Barcelona, però seran els catalans Anorak els encarregats d'obrir el concert presentant el seu nou disc, Synthetic Pop Covers from the European Space Agency, on s'atreveixen a versionar cançons emblemàtiques de grups que han marcat l'època com els The Clash. Evidentment, totes aquestes versions estan passades per un filtre de Tecnopop Vintage marca de la casa, i és que el seu propi nom ja ens diu que han vingut per abrigar-nos en aquest hivern que ja està al caure i ho fan acostant-nos una calidesa especial a la fredor de l'electrònica. Escoltem ara Running Out of Memories. Right. Ara parlem d'una nova formació del pop espanyol i és que Julio de la Rosa, integrant de l'Hombre Burbuja, Sergio Vinader, de Tachenko i el Niño Gusano i Pau Roca, de l'Habitació Roja, han unit les seves forces en el projecte que porta el nom de Fantasmas 3, que un, i ara han fet un que es tracta de pop intimista i porta Los Amores Ridículos, un possible homenatge a l'obra de Milan Kundera, El Libro de los Amores Ridículos. No serà fins al proper 27 de novembre que el podrem trobar a les botigues, però mentrestant podem escoltar aquest tema titulat Vivir. Un any després de Infinite Heart, el seu primer treball, el músic i il·lustrador Chad Van Halen té un nou disc. Es titula Skelly Connection i conté 15 temes escollits d'entre els centenars que Van Halen ha gravat al seu estudi de casa seva durant els últims mesos. Aquest monadenc té una veu sedosa capaç de dotar-se d'una especial aire de solemnitat. Escoltem una de les seves peces d'aquest nou treball, el tema Graveyard. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Acabem el murmuri d'avui recordant un concert molt esperat, el que vindrà a fer Sufjan Stevens el proper dimarts al casino de l'Aliança de Poblenou. Una mala notícia és que a hores d'ara ja estan esgotades les entrades, així que aquells que no hagueu estat ràpids, doncs us haureu d'esperar una altra oportunitat. En aquesta ocasió ve a presentar un nou treball, i és que després del gran Illinois, un àlbum que deixaria exhausta qualsevol, i de The Avalanche, ara arriba amb una capsa de 5 EPs amb cançons dedicades al Nadal. Songs for Christmas és un projecte que Sufjan portava desenvolupant des de l'any 2001. Les cançons les gravava cada mes de desembre, generalment durant una setmana, a casa seva en companyia d'amics i de col·laboradors. Hi ha versions de clàssics de sempre i composicions pròpies, com la que ara sentim, titulada Sister Winter, i amb la que ens despedim fins al proper divendres. Father yells, throwing the sister runs away, taking her books to the schoolyard, schoolyard. In time the snow will rise, in time the snow will rise. In time the Lord will rise, in time the Lord will rise.